در این دنیا تک و تنها شدم من، گیاهی در دل صحرا شدم من، چو مجنونی که از مردم گریزد، شتابان در پی لیلا شدم من، چه بی سمر میخندم، چه بی اثر میگریم، به ناکامی چرا رسوا شدم من، چرا عاشق چرا شیدا شدم من. من آن شیرین ادا را می شناسم، من آن زودا شنا را می شناسم، محبت بین ما کار خدا بود، از اینجا من خدا را می شناسم، چه بی سمر می خندم، چه بی اثر می گریم، به ناکامی چرا رسوا شدم من، چرا عاشق چرا شیدا شدم من. خوشان روزی که این دنیا سرای قیامت با قیام محشرای، بگیرم دامن عدل الهی، بپرسم کام عاشق کی براید، چه بی سمر میخندم، چه بی اثر میگریم، به ناکامی چرا رسوا شدم من، چرا عاشق چرا شیدا شدم من. منالی عاشقی دی مرغ پر

که یارم سره یاری نداره مکدر جدا از خود شد با خدا کن تنه در این پیران سر ای غافر هوس های جوانی را رها هوس های جوانی را رها کن همان همان خدا خدا خوش آن روزی که این دنیا سرایت، قیامت با قیام محشرایت. بگیرم دامن عدل الهی، بپرسم کام عاشق کی برای چه بی سمر میخندم، چه بی اثر میگریم، به ناکامی چرا رسوا شدم من، چرا عاشق چرا شیدا شدم من، به ناکامی چرا رسوا شدم من، چرا عاشق چرا